Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. Girl around, I rip shows, spit flows till you twirl around. Don't mistake it, I'ma make it, I'm determined now. Better bounce, I'm in the house and it's burning down. Here I don't care what you heard, I don't care what you know. Listen to this girl as she's tearing the flow. I'm raring to go when preparing for shows. You yap that I'm wild, but you're daring the ropes. Now you know I got skills, keeping you buzzing more than those that pop pills. The industry had a gap, but now the spot's filled. In the streets full of rappers, but most is not ill. Exposure I get lacking cause you're hearing my voice. Rapping with a passion, you can hear it in my voice. People's choice, Roxanne and these beats. You claim your code, so we're bringing heat to the streets. Come on! Party people, party them up. Take it down and turn it up. Party people, party them up. Take it down and turn it up. Come on. Oh yeah. Yeah. Yo, I know a lot of y'all wouldn't expect it. Oh, that CD's beat is way above hectic. I've been elected, so yo, best sit on your ass real fast, cause I'm shocking like electric. And no girl saying quick hit the exit. Keep it up, get beaten up or get your head split. I'm coming through with more flavors than Nesquik. Ain't desperate, making fresh hits, now check the next bit. I set trends on stage when you're doing your PAs. You copy my page, I heard it from my best friends. I'm a veteran in this game, perfected with the aim. Corrected when I'm saying I'm from the West End. Rock saying bang like a rock band. Who hand with a hot game to take over your black man? Stop, man, I'm so hot, I bring the human. You need to get the venom, so shut the head up, stupid. Party people, party them up. Take it down and turn it up. Party people, party them up. Take it down and turn it up. Shake it. Party people, party them up. Take it down and turn it up. Party people, party them up. Take it down and turn it up. Now you know I got skills. Keeping you buzzing more than those that pop pills. Street had a gap, but now the spot's filled. Street for the rappers, but most is not ill. You're hearing my voice. You can hear it in my voice. And these beats, you claim your code, so we're bringing heat to the streets, yeah. Party people, party them up. Take it down and turn it up. Party people, party them up. Take it down and turn it up. Turn it up, turn it up. Party people, party them up. Take it down and turn it up. Party people, party them up. Take it down and turn it up. Amb la companyia de Roxanne, i aquest Put Em Up és el tema que hem fet servir avui per començar aquest segment de Musicòpolis, igual que continuarem amb Jorge Salán. 016 es diu aquest tema que extraiem del Sexto Assalto. Quizá fue la primera vez, fue la sorpresa, un duelo. Ser un sueño ayer, no recordado, olvidado al alba. Una enfermedad mortal, el hilo invisible se rompió. te quise ver un traidor. Triste final, debes comenzar. Abandoné el infierno ayer. Capital de la música, a través d'aquesta emissora, la teva radiofórmula musical. Ojos de cristal, sonrisa siempre quieta, cara de cartón y las manitas tiesas, corazón de trapo y ropa vieja, fue la compañera que con más constancia me hizo compañía toda la infancia. Ella que dormía encima de mi cama, los ojos bien abiertos, por mis sueños velaba. Mi muñeca, la Maripepa, ojos de cristal, sonrisa siempre quieta, cara de cartón y las manitas tiesas, corazón de y ropa vieja. Parece que la veo sentada en una silla, hojeando un tebeo y vestida de puntillas. Y cuando estaba triste, yo la vi llorar, lágrimas pequeñas de agua con Aquesta és la música que ens portava Cecília amb aquesta Mi Muñeca, i ara mateix recordarem un tema que pertany a un àlbum editat el 2003, perquè el recordarem, la música en català de Titot Guillem de Berguedà. És l'obra completa, i amb aquest tema anomenat No pensava pas cantar. Després escoltarem el més nou de Quart Primera, Una estranya situació. Pensava pas cantar, de motiu no en tenia, però l'Arnau del Vilar mandava l'altre dia. M'han dit que es va queixar de mon sogre el gran Banyona, perquè amaga i no li dona peix a l'hora de dinar. Però com va gosar, si el rebost en tenia, si l'hagués de comprar, més disculpa tindria. Com que va fer plorar ma sogra, que és tan bufona, prego a Déu que alguna estona m'hi permeti esbatussar. I un pou de gelosia, per això no m'hi ha de dar amor l'Estefania. Jo el faria portar a judici a Barcelona, que de Tortosa a Narbona traïdor més gran no hi ha. Plantar tothom qui el desafia, així ho deixaré estar fins que el mati un bon dia. Sogre, no us pot recar, si el mireu com a persona estareu d'hora bona quan l'aneu a soterrar. Sogre, ara verga i perdona, i el qui em banyes es corona, de vos m'han fet allunyar. manera, des de l'àlbum Pel·lícules, amb aquesta versió radiofònica del seu Una estranya situació. Estem a Musicòpolis, la capital de la música. Et porto ara Christian Deluxe amb Mr. Rommel i la cançó Me Vuelves Loco. Que ens porta la música ballable, doncs de Christian Deluxe amb Mr. Rommel amb Me Volvés Loco, Jaula de Grillos amb la participació de Dani Marcos de Despistaos, Mil Pedazos. Perdona que te escriba, prometí nunca volverte a molestar. Y es verdad, no soy capaz, soy solo un cobarde. Recuerdo cada día, cada instante en que tú fuiste mi mitad. Y mucho más, fue sin dudar, algo insuperable. Sin ti no puedo olvidar. perdona que te insista, pero es que me cuesta tanto comprender que esta vez tenga que ser algo irreal. Companyes, amics i amigues, tets i tetes, que ens agrada molt dir per aquí, doncs posem el punt i final. Aquest ha estat un segment, n'hi ha més de Musicòpolis, no us fallem pas mai, perquè això és la nostra radiofórmula musical, també amb aquesta emissora des dels estudis de Ràdio Palafrugell. Per tots vosaltres, sigueu on sigueu del nostre país, aquesta és la música que us sona. Jaula de Grillos, en Dani Marco de Despistaos, Mil Pedazos, o per exemple, aquest Winner de Pet Shop Boys. Fins ara mateix. Every day for the rest of our lives. Time may rush us, hurt all of us, but on this day we have arrived. It's been a long time coming, we've been in the running for so long, but now we're on our way. Let the ride just take us side by side and make us see the world through new eyes every day. You're a winner, I'm a winner, this is all happening so fast. You're a winner, I'm a winner, let's enjoy it all while it lasts. I've been a loser, paid my dues, I fought my way from the ground. Now at this moment, the crowd acclaim us. You just listen to the sound. It's been a long time coming. We've been in the running for so long, but now we're on our way. Let the ride just take us side by side. So hard, we came so far just to compete. But don't forget all the love and laughter. Now the world is at our feet. Looking back at all the times we felt downcast, didn't think we were gone anywhere. más lejos.